สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่466เรื่องของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ตอนที่10ครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันเสาร์เราจะมาดูกันด้วยเวลาที่สั้นๆไม่มากนักเป็นหัวข้อที่มีเนื้อหาค่อนข้างสบายๆแล้วก็ไม่มากจนเกินไปอยากให้พี่น้องได้มีโอกาสที่จะตั้งใจฟังนะครับหัวข้อในวันนี้เกี่ยวข้องกับของประทานก็คือว่าเป้าหมายของของประทานหรือวัตถุประสงค์ของของประทานนั้นได้ประทานมาเพื่ออะไรในขณะที่พระเจ้าได้ทรงให้ของประทานเพื่อเราใช้ประโยชน์ให้เราเป็นอวัยวะของร่างกายที่ทำหน้าที่ต่างๆกันอวัยวะแห่งพระวรกายของพระเยซูนั้นก็คือเราทั้งหลายทุกคนควรจะต้องใช้ของประทานครับควรจะต้องใช้ของประทานทุกคนและเราเป็นผู้รับของประทานก็ขอให้เราเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดีครับผู้รับมอบฉันทะที่ดีก็คือเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์เป็นผู้ที่ทำตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้ของประทานนั้นในขณะเดียวกันครับเมื่อเรารับมอบฉันทะเราต้องเป็นผู้ที่แจกจ่ายและสำแดงพระคุณของพระเจ้าทุกอย่างให้กับผู้รับให้กับคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าเพื่อที่ให้เขานั้นมาเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าและได้รับคำสั่งให้ทำหน้าที่ให้ดีด้วยพี่น้องครับสิ่งนี้ได้ปรากฏอยู่ในพระธรรม1เปโตรบทที่4ข้อที่10นะครับ1เปโตรบทที่4ข้อที่10และท่านอัครทูตเปาโลได้เขียนไว้ว่าในเมื่อเรามีของประทานก็ให้เราใช้ของประทานนั้นนะครับให้เราใช้ของประทานนั้นนี่เป็นคำสั่งครับให้ใช้ของประทานนะครับคำถามต่อไปก็คือว่าใช้ทำอะไรใช้เพื่ออะไรมีว่าเป้าหมายมีวัตถุประสงค์ยังไงบ้างพี่น้องครับถ้าเราดูนะครับมีความเข้าใจผิดกันมากมายเกี่ยวกับเป้าหมายที่พระเจ้าประทานของประทานฝ่ายจิตวิญญาณหลายอย่างในคริสตจักรบางคนก็พูดว่าเป็นของประทานแห่งความรักก็เหมือนกับว่าเป้าหมายหลักของของประทานก็คือส่งเสริมผู้รับของประทานและให้เราใช้เพื่อคุณประโยชน์หรือเพื่อผลประโยชน์ของเราเองอันนี้เป็นผิดครับก็คือว่าแท้จริงแล้วของประทานที่เรามีต่อกันมีไว้เพื่อกันและกันครับมีไว้เพื่อผลประโยชน์และหรือคุณประโยชน์ของกันและกันของพวกเราไม่ใช่ของฉันบางคนก็คิดว่าเป็นของประทานเพื่อการนมัสการเขาเข้าใจผิดคิดว่าเป้าหมายหลักของการนมัสการพระเจ้าหรือการดำเนินการหลักก็คือการนมัสการร่วมกันแต่พระคัมภีร์ยืนยันว่าของประทานนั้นเป็นเพื่อกันและกันครับเป้าหมายหลักหรือวัตถุประสงค์หลักหรือน้ำพระทัยหลักของพระเจ้าที่ประทานของประทานให้กับเรานั้นพี่น้องครับต้องชัดเจนครับก็คือเรื่องเพื่อคุณประโยชน์หรือผลประโยชน์ของคริสตจักรก็คือของพวกเราทั้งหลายนะครับคุณประโยชน์หรือการเสริมสร้างคริสตจักรหรือเพื่อคริสตจักรนั้นเป็นจุดประสงค์หลักเลยครับของการใช้ของประทานถ้าถามว่าของประทานแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะครับอะไรที่สำคัญหรืออะไรที่มีความจำเป็นและเราต้องทำหรือไม่ต้องทำอย่างไรนั้นต้องกลับมาดูถึงเบสิกหรือหลักการที่สำคัญที่สุดของเป้าหมายวัตถุประสงค์ของของประทานก็คือว่าทำให้คริสตจักรจำเริญขึ้นหรือไม่นะครับถ้าหากว่าจำเริญขึ้นเรากำลังทำตามวัตถุประสงค์ครับท่านอัครทูตเปาโลและทูตเปโตรเน้นถึงการใช้ของประทานเพื่อคนอื่นครับโดยไม่เห็นแก่ตัวเพื่อคริสตจักรทั้งคริสตจักรอย่างที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองในพระธรรม1โครินธ์บทที่12ข้อ7ได้กล่าวงี้ครับว่าการสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันครับ1โครินธ์บทที่12ข้อ7นะครับการสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันคำว่าร่วมกันนี้ก็คือว่าเป็นผลประโยชน์หรือเกิดประโยชน์หรือคุณประโยชน์ของทุกๆคนครับใน1เปโตรบทที่4ข้อ10ก็ยังกล่าวอย่างนี้นะครับว่าตามซึ่งทุกคนได้ของประทานได้รับของประทานที่ทรงประทานให้แล้ว ก็ให้ใช้ของประทานนั้นเพื่อประโยชน์แก่กันและกัน1เปโตรบทที่4ข้อ10นะครับตามซึ่งทุกคนได้รับของประทานที่ทรงประทานให้แล้วก็ให้ใช้ของประทานนั้นเพื่อประโยชน์แก่กันและกันเพื่อประโยชน์แก่กันและกันครับพี่น้องนี่คือวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักของการให้ของประทานการประทานของประทานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อของประทานฝ่ายจิตวิญญาณนั้นให้มากับเรานะครับมิใช่เพื่อช่วยเหลือหนุนใจเสริมสร้างแต่ตัวเราเองเท่านั้นแต่เพื่อคนอื่นครับและนี่คือความหมายของการเสริมสร้างซึ่งกันและกันครับเป็นเหตุเป็นผลนะครับว่าทำไมของประทานบางอย่างนะครับจึงมีคุณค่ามากกว่าของประทานอื่นๆผมจะบอกกับพี่น้องครับเราไม่ดูถูกเราไม่ดูหมิ่นเราไม่หยิ่งยะโสหรือหยิ่งพยองในขณะเดียวกันครับของประทานนั้นมีแรงกิ้งนะครับแรงกิ้งความสำคัญครับนะความสำคัญหรือคุณค่าไม่เหมือนกันครับในขณะที่เราเห็นพระคัมภีร์1โครินธ์บทที่12ข้อ31ได้กล่าวว่ามีของประทานที่ยิ่งใหญ่กว่าของประทานอื่นๆก็คือความรักเห็นไหมครับพี่น้องครับแสดงว่าในสายพระเนตรของพระเจ้านะครับไอวาวะก็คือคุณค่าของเราเนี่ยนะครับเท่ากันแต่คุณค่าของของประทานนั้นไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์จึงสนับสนุนหรือพยายามหนุนใจเราให้เราแสวงหาของประทานที่เหนือกว่าของประทานปกติทั่วๆไปครับแต่คนเท่ากันนะครับคนนั้นในสายพระเนตรของพระเจ้าเท่ากันแต่ของประทานนั้นมีคุณค่าไม่เท่ากันพี่น้องต้องแยกให้ถูกนะครับคนที่มีของประทานนั้นในสายพระเนตรเท่ากันแต่ตัวของประทานเองนั้นมีความแตกต่างกันครับและไม่มีใครที่จะมีจนกว่าเขาจะแสวงหาพี่น้องครับของประทานนั้นแสดงว่าเราแสวงหาได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างกันและกันนะครับดูเหมือนว่าของประทานนั้นเกิดขึ้นกับแต่ละคนตามชอบพระทัยของพระองค์แต่เมื่อใช้ของประทานมาอยู่ด้วยกันหรือร่วมกันใช้ของประทานหรือเอาของประทานมาแชร์กันหรือแบ่งปันกันสิ่งที่สำคัญก็คือว่าต้องไม่หยิ่งยะโสไม่พยองในเวลาเดียวกันต้องไม่ดูถูกตัวเองและที่สำคัญที่สุดที่จะเอาของประทานมาประสานกันได้มาบูรณาการกันได้ต้องใช้ความรักครับซึ่งพระคัมภีร์บอกว่านี่เป็นของประทานที่ยิ่งใหญ่กว่าแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าถ้าหากว่าไม่มีความรักก็ไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้ครับพี่น้องเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เองทำให้เกิดบทเรียนที่ยิ่งใหญ่มากครับก็คือว่าของประทานนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่สลักสำคัญที่สุดในเรื่องของความสามารถในด้านต่างๆความสามารถในการคิดความสามารถในการจดจำความสามารถในการพูดความสามารถในการอะไรหลายอย่างซึ่งถือว่าเป็นของประทานยังไงก็สู้ความรักไม่ได้ครับเพราะความรักนั้นสามารถผูกพันของประทานแต่ละอย่างนั้นให้เข้ามาอยู่ด้วยกันและเกิดผลเรียกว่าผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สุดครับเพียงครับในคริสตจักรของเราก็เช่นเดียวกันครับหลายคริสตจักรนั้นมีผู้คนที่มีของประทานเยอะแยะมากมายครับนะครับทั้งของประทานในหลายด้านนะครับแล้วก็มีดูเหมือนว่ามีของประทานบางอย่างก็มีแรงกิ้งที่ดีกว่าของประทานบางอย่างนะครับแต่ในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นเราเท่ากันเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความรักครับผูกพันไว้ด้วยกันความรักที่ทำให้เราถ่อมใจความรักที่จะทำให้เราเห็นแก่ผลประโยชน์ของคนอื่นก่อนความรักที่ทำให้เราสามารถแชร์หรือแบ่งปันของประทานที่เราได้รับจากองค์ผู้เป็นเจ้าได้แต่ด้วยเหตุนี้นี่เองนะครับหลายที่จากนั้นตกหลุมพรางของมารซาตานเพราะว่ามันซาตานพยายามทำลายความรักที่เรามีต่อกันครับมันพยายามทำลายหรือลักขโมยความรักที่เรามีต่อกันหรือมีอยู่แล้วให้ออกไปทำให้เกิดความแตกแยกขัดแย้งเกิดรากขมขื่นเพื่อนครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับอย่าปล่อยให้สิ่งต่างเหล่านี้มาทำร้ายทำลายคริสตจักรของพระเจ้าและมันจะทำลายล้างซึ่งกันและกันครับอาเมน